الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صباح بعمر إن شاء الله فرخات من نجاتا أن مش أونلاين هيدا أن the old daily design make mark of a rich line. إنهم قدروا ذلك باب الأنجاز. أنجاز مئة فتفا ناجي أنجاز مئة فتفا ناجي الناجي is on the line. This is the on the line height. لمن قدر ذا تطهير النجاسة واجب من بدل المصلي وثوبه. أترين خا من النجاسة تشهد سرفايدر من النجاسة أز أشليخة يا أو أز سرفايدر من النجاسة أشليخة أو أز يكليدين إتفلح. وان الله سبحانه وتعالى يتخذك وثيابك فطهر. سورة المدثر ثلاث فيل وثيابك فطهر. عند طهرت اندي تفاس راي نخيا كليدين ان اوف ذات فليخت اس امي كليدين ترينخ فان نجاسة دانيست اوك فليخت. This قياس هي خبرات كده علماء القياس analogy. This as Allah zegt reinig je kleding, dan betekent het moeten we ook ons lichaam reinigen en de plek waar je gaat bidden. Want het is hetzelfde doel, namelijk het gebed. Oké, hoe kunnen we de najaat reinigen? Met wat reinig je de najasa? Met wat verwijder je de najasa? Alle vloeistof wat op zich andere stoffen verwijdert. Bijvoorbeeld olie, dat verwijdert niet andere stof. Als je bijvoorbeeld urine op je kleding hebt en je gaat olie erop doen, dan mengt de olie zich alleen met die urine. Het verwijdert niet de urine of bijvoorbeeld melk. Maar water en azijn en bijvoorbeeld water met afwasmiddel, dan verwijdert het wel de najasa. Dus alle vloeistof wat de najasa verwijdert, geldt, is op zich geldig. Dus stel je voor, je hebt urine, je hebt geen water, je verwijdert het met azijn. Of je hebt water maar het gemengd met stof, met afwasmiddel. Dan is dat geldig. In tegenstelling tot de medische medhab bijvoorbeeld. In onze medhab alleen water. Je kan alleen water. Alleen water kun je gebruiken om de najasa te verwijderen. Maar het beste is met water in de Hanafi medhab. ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل ماء. Dus, maar alles, alle soort vloeistof, maar die vloeistof moet rein zijn. Het moet rein zijn. Dus je kan niet urine gaan verwijderen met vloeistof, namelijk wijn van druiven. Want dat is onrein. En dat is, hij zegt, hoe verwijder je de najasa? Hij zegt bijvoorbeeld, je hebt een najasa op je stof, op je kleding. En dan doe je die reine vloeistof. En als je hem dan test, dan gaat die Najasa eruit. Het mengt zich niet alleen daarmee, maar het verwijdert het ook. Hij zegt bijvoorbeeld azijn of rooswater. Originele rooswater. Niet die, die komt uit Marokkaan. Dat is alleen maar smaakstof. Maar echt water waarin bloemen zijn geweekt. Maar gebruikte water kun je ook gebruiken. Gebruikte water, wat is gebruikte water? Abu Zar? Ja, als je water gebruikt om wudu te doen, of een daad die zich bij Allah brengt, en dat water, dat druppelt af, dat verlaat jouw lichaam, het druppelt van je lichaam, dat soort water is gebruikt water. Gebruikt water mogen we niet gebruiken voor wudu, opnieuw. Je kan niet opnieuw meer wudu doen. Maar je kan wel najasa ermee verwijderen. En dan gaat hij verder en hij zegt, als een gof, wat is een gof? Als een gof, gewaad wordt door najasa wat een lichaam heeft. Wat is een gof? Het lichaam heeft dus najasa, bijvoorbeeld, het heeft een lichaam, bijvoorbeeld, ontlasting heeft een lichaam, ja? Urine niet. Dat bedoelen ze ermee. Het wordt hard, blijft een stuk, niet zoals urine. Urine is alleen maar vloeistof. Dus, najasa of bijvoorbeeld heel veel bloed, ja, wat gewoon een hele helemaal uitgedroogd is daarop. En het heeft een lichaam. Of bijvoorbeeld sperma. Als het uitdroogt, dan blijf je het zien. Urine niet bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld urine die is gemengd met klei of met aarde. Of wijn die is gemengd met klei of aarde en het is uitgedroogd op jouw gof, weer een sok. En het droogt uit en daarna wrijf je je gof met de grond. Of iets gelijks aan de grond, dus iets wat, het, wat dat eraf haalt. Dan is dat toegestaan. Want leer is zo sterk, het is een speciale stof, dat hij niet dat soort onreinheden opzuigt. Dus het gaat niet naar binnen, het komt niet door jouw gof heen. Het blijft, het is waterdicht. Zeg maar, het is waterdicht. Of ze zeggen, het klein beetje komt er doorheen en als het ijs droogt, dan trekt die najasa weer, die klein beetje die najasa die door is gegaan, trekt die hem weer terug. Dus als die lichaam van najasa niet meer te zien is op jouw gof, dan is hij rein. Maar stel je voor, gewoon urine op zich of wijn van druiven komt op jouw neelsok en hij droogt, dan moet je het wassen. Je kan het niet meer drijven. Want grond verwijdert dat niet. Grond, die verspreidt dat alleen over jouw god en dat is veel erger. Is dat duidelijk? Wat men niet net is, dus sperma is onrein. In de Hanafi heb je twee soorten najasa: lichte en zware. Sperma is dus zware najasa. Als het vloeibaar is, moet je het verwijderen met een reine vloeistof. Maar als het uitdroogt, kun je het verwijderen met je nagel of dergelijke. Door het eruit te krabben. Vanwege de hadith van Aisha radiyallahu anha, ze zei: was het als het rein is en krab het eruit als het uitgebroken is, opgeleverd door Imam Bukhari. Dus hoeveel soorten manieren van het verwijderen van najasa hebben we? Wassen met water. Wassen met reine vloeistof die andere stoffen verwijdert. En krabben. Wegkrabben van sperma als het droog is. Volgende is, hij zegt als een spiegel. Een zwaard van de reinheid op zich heeft, dan is het genoeg om het eraf te vegen. Want het zwaard, als je hem nat maakt, in die tijd hadden ze geen RVS, rustvrij staat. En als je iedere keer zou wassen, zou hij gaan rusten en zou hij zwakker worden. Zo op de spiegel. Dus zolang je het eraf veegt, de najasa bijvoorbeeld zwaard die je gebruikt voor de jihad, en het wordt onrein door middel van bloed, dan hoef ik niet eraf te wassen, maar ik kan het eraf vegen. Dus zolang er geen sporen meer zijn van bloed op de zwaard. Of bijvoorbeeld onreinheid op de spiegel eraf vegen. Hoeft niet te wassen. En omdat die onreinheid niet doordringt in die spiegel of in die zwaard. Daarom hoef je het niet eraf te wassen. En de volgende is, andere manier om najasa te verwijderen is door te laten drogen, verdampen. Bijvoorbeeld, hij zegt, en als de grond onreinheid erop valt, bijvoorbeeld iemand urineert op de grond, en het droogt uit door middel van de zon. Maar dat het uitdroogt door middel van de zon op zich is niet de voorwaarde. Op iedere manier dat die uitdroogt is genoeg. De geleerden zeggen ook al, urine is iemand in een schaduw en omdat het hitte is, droogt het uit, dan nog is die onreinheid verwijderd. Dus, najasa op de grond kan verwijderd worden zo het te laten drogen. Maar de spoor van de najasa moet wel verdwenen zijn, dus niet meer te zien. En die sporen zijn geur, smaak of kleur. En dan mag je op zo'n plek bidden, maar geen tayammum doen. Dus je mag op zo'n plek bidden, dus iemand urineert op de grond en het droogt uit. Je ziet geen sporen meer, geen kleur, geen smaak, geen geur, dan kun je erop bidden. Maar je kan geen tayammum doen van dat grond. Waarom? Want de plek waarop je bidt moet tahir zijn, dus rein. Ja, moet tahir zijn. Maar de grond waarop je tayammum doet, moet tahoor zijn, reinigend. Tahoor. Begrijpen jullie dat verschil? Dit geldt ook voor alles. Of het nou op de grond gebeurt, of op klei, of op baksteen. Of op gebakken klei, maakt niet uit. Als het uitdroogt, is het weg. Oké, het volgende onderwerp is, Adef, wie geraakt is. Door. Zware najasa, zoals bloed en urine. Ook al is die urine van dieren die je mag eten. Ook al is het van een babyjongen die alleen borstvoeding krijgt. Dus wie geraakt is door zware najasa? Wat is zware najasa? Bloed, urine. Ook al is die urine van dieren die je mag eten. Waarom zegt hij dat? Want in de Maliki mezheb, urine van dieren die je mag eten is rein. Daarom zegt hij dat. Maar in de Hanafi mezheb is het onrein. En ook al is het van een babyjongen die alleen borstvoeding krijgt. Want andere mazahib, dat is de Maliki en de Hanafi, die zeggen urine van een babyjongetje die alleen borstvoeding krijgt, dus geen vastvoedsel, die hoef je niet eraf te vasten. Hier alleen maar water erop sproeien. Maar in de Maliki en Hanafi mazahib zeggen ze, dat woord wordt gebruikt, sproeien heeft twee betekenissen. Wassen en sproeien. En zij zeggen, het gaat om wassen hier. Daarom is het niet zwart-wit. Maar sommige mensen lezen alleen hadith, denken, de vertaler staat volgens zijn met hem, hij zegt sproeien. Terwijl in Arabisch, het kan duiden op sproeien, het kan duiden op wassen. Maar dat vertelt hij jou niet. Hij schrijft gewoon de vertaling van hem. En dan denk jij, het is zo. En dan denk je, Abu Hanifa, in een medic, wat is er met hem, begrijp ik niet, hoe kunnen ze dit zeggen? Maar in Arabisch, het waar hoe, washa kan dat op of water kan daardoor sproeien. Daarom, het is niet zo wat wit. Als je fiqh studeert, is niet zoals aqida. Aqida is altijd duidelijk. Daarom hoef je geen taqlid te doen. Je moet de taqlid verbouwen in aqida. Je moet het bewijs volgen. Die de salaf aan ons geven. Met het begrip van de salaf. Niet het begrip van mij of van iemand anders of van iemand van deze tijd. Hij heeft 100 mensen die geven. Nee, wat de salaf hebben gedaan. Dit is aqida. Maar fiqh moet je taqlid doen. Want zolang je geen mujtahid bent, kun jij niet dat onderzoeken. Want de gereedschap om dat te begrijpen, daar zit je niet. Imam Nawawi zegt in zijn tijd, er is niet iemand vandaag de dag die eigen ijtihad kan doen. Dus laat staan in onze tijd. Zij zegt, wie geraakt is door zwaar najasa, zoals bloed en urine, ook als urine van dieren die je mag eten, of ontlasting, of druiven wijn. Waarom zegt druiven wijn? Want in de Hanafi mezhab, niet ieder soort wijn is onrein. Bijvoorbeeld wijn van banaan is niet onrein. Alleen druiven wijn. En het gaat erom, wat is gamer? De geleden hebben verschil, wat is gamer? Gaan dat alleen voor druiven wijn of voor meerdere soorten wijn? Honingwijn, bananenwijn, bier, geest, tarwe. De wijn dat, of bier wat gemaakt is van tarwe, van geest. Daar is over verschil. Maar de Hanafi mezhab zegt, druiven wijn is najis. Alle moslims hebben gezegd, druiven wijn is najis. Maar ze hebben verschil over andere soorten wijn. De andere drie medailles zeggen, alles wat jou bedwelmt, is wijn. En de Hanafi mezhab, niet alleen de Hanafi, maar alle fuqaha en de meeste stellen die in Kufa leefden in Basra, zeiden, het is niet onrein. Sufyan Thawri, Imam Abu Hanifa, Imam Ibn Abi Layla, en ga zo maar door. Dus het is niet mensen die zeggen, Abu Hanifa heeft gezegd. Nee. Dat was de mening van alle de meeste geleerde stellen in Kufa en Basra. En dan zegt hij, en vogelkak, wat niet, hoog in de lucht vliegt. Dus als het hoog in de lucht vliegt, laat het geen ontlasting. En dan geeft hij voorbeelden daarvan. Hij zegt, zoals kippen vliegen niet hoog, eenden ook niet. Hier. Dus ontlasting van kippen, eenden en ganzen is zware najasa. Hij gaat verder. Wie geraakt is door zware najasa, en dan legt hij uit de soorten najasa, en dan zegt hij geraakt door een hoeveelheid van een dirham dagli. Hoeveel was dat? Kunnen jullie dat nog herinneren? Nee. Even breed als je hand. Dus de breedte van je hand. De lengte. Handbreedte.